Esta es otra tarde. Te he vuelto a chillar. Es igual que antes. Te has vuelto a enfadar. ¿Por qué me dices que va a ser distinto si luego vuelve a ser lo mismo? ¿Qué tengo que ser para hacer algo? Para quererte solo valgo. Al llegar el viernes me siento mejor. La semana que viene nunca llegó. Esta es otra tarde y mañana es martes. Es mejor que todo siga como antes. ¿Por qué me dices que soy tan raro? Que todo salga mal no es tan malo. ¿Qué tengo que ser para hacer algo? Para quererte solo valgo. Es que va a ser distinto si luego vuelve a ser lo mismo. ¿Qué tengo que ser para hacer algo? Para quererte solo valgo. Aquesta cançó que escoltàveu amb nosaltres aquí a Musicòpolis és de Melocos. Es diu Otra Tarde i pertany al seu disc 45 RPM. Revoluciones por Minuto? Podria ser d'aquest 2010. En la seva excel·lent música és música amb estat pur, sens dubte. Melocos ens acompanyava i també ho farà Edurne, aquesta excel·lent vocalista des del seu àlbum Soy Como Soy. D'aquest disc hem triat la cançó que es diu Lo Siento. Després també sentirem a Musicòpolis a Jofre Verdagí amb la seva cançó Fas tan mala cara. adiós, entiendes que se terminó. Fas tan mala cara que el teu riure fa plorar. Però jo no et vull escoltar. Sento com t'enganyes i ja no et vull escoltar. Tu has guanyat a pols, estàs perdent tots els amics. Estàs perdent tots els amics. Mala cara, que el teu riure fa plorar. Has anat tan ràpid que ara ja no pots frenar. Has anat tan ràpid que ara ja no pots frenar. Has perdut el nord i ja no veus la realitat. Ja no veus la realitat. Aquesta és la música sempre interessant de La Guàrdia, La Mano en el Fuego. Se hundían en el lodo. Me dejaste cegada, tal vez por el brillo del oro. Y ahora quieres volver, pero vas a pagarlo con creces. Y es que el tren del amor, ya lo ves, nunca pasa dos veces. Nunca pongas la mano en el fuego. Te rías primero. Nunca juegues con el corazón, no sea que llores luego. mano en el fuego. Nunca, nena, te rías primero. Nunca juegues con el corazón, no sea que llores luego. Quiero brindar porque al fin me di cuenta. La vida me enseñó que no hay mal que por bien no venga. Te alejaste buscando algo más del brazo de otro hombre. Y al final resultó que cambiabas el oro por cobre. Fuego. Nunca, nena, te rías primero. Nunca juegues con el corazón, no sea que llores luego. Nunca pongas la mano en el fuego. Nunca, nena, te rías primero. Nunca juegues con el corazón, no sea que llores luego. Primero, nunca juegues con el corazón, no sea que llores luego. Nunca pongas la mano en el fuego, nunca, nena, te rías primero. Nunca juegues con el corazón, no sea que llores luego. Nunca juegues con el corazón, no sea que llores luego. Magnífic àlbum de La Guàrdia, es diu Tumbado al borde de la luna, i aquesta cançó, La mano en el fuego, és la que hem triat perquè vosaltres l'escolteu a través de Musicòpolis, la capital de la música. Una música que ara ens acompanyarà amb música de pel·lícules, a través del darrer àlbum que ha publicat Charlene Sfiggeri. Ens porta grans temes de la història musical a les pel·lícules. I aquesta era Xanadu. Recordeu, Olivia Newton-John i l'Electric Light Orchestra, l'original. The Movie Songbook. Oh, una sola cançó per despertar. Del silenci que hi ha entre tots dos. Jo no vull castells d'arena, no puc creure més en tu. On aniran tots aquells somnis que entre tu i jo vam dibuixar? Una sola raó per arribar al final d'un camí sense retorn. Jo no vull castells d'arena, no puc viure més amb tu. On aniràs ara que els contes han fet de tu un trist engany? Oh. I totes les per recordar un demà sense tu en forma de blues, de blues, de blues. Massa tard per tornar enrere, força la veu per fer el seu cant. Thank you. M'encanta la música d'aquesta formació, Rodamons, nascuda fa un cert temps a Barcelona, però com podeu apreciar amb el preciós accent que té el seu cantant, l'Eric Vinaixa, nascut a la localitat de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Per tots ells, una salutació amb la música de Rodamons. Format el grup amb Esteve Gisbert, ara són un quartet. Temps millors va ser el seu àlbum de debut, però sentim ja cançons noves, com aquest a Castells d'Arena. Anem amb Lena, amb una cançó que va representar a Alemanya al darrer festival d'Eurovisió d'Oslo, Noruega. La cançó es deia Such a Light. Aquesta és la cançó que ens arriba ara mateix aquí a través de l'espai Musicòpolis. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blue, and I wore them just the other day. Love, you know I'll fight for you. I left on the porch light for you. I have for you. You sometimes make me sad and blue. Wouldn't have it any other way. Love, my aim is straight and true. Cupid's arrow is just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. 'Cause I, oh I, can go a minute without your love. Cupid's arrow's just for you. I even painted my toenails for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. 'Cause I, oh I, can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you. And I would fall out into the night. Can go a minute without your love, oh love, I gotta tell you. Una mica més de temps que se'n va a Musicòpolis, un altre dels nostres segments musicals que ens ha arribat i ens ha acompanyat en aquests darrers minuts. També sentirem una extraordinària cançó d'Enrique Bumburi, que es diu Ella me dijo que no, un altre més que es posi la cua. Des de l'àlbum Les conseqüències ens aporta aquesta cançó. Rafael Corbí, al vostre costat, com sempre, la capital de la música. Ella me dijo que no, la decepcioné, no lo hice nada bien. No consigo aprender, soy como un animal extraño devorándote. Ella me dijo adiós. No es posible el amor como una destrucción. Si hay incendios de mañana, ya no hay lucidez. Sin esperanza. Por estar en cualquier parte, salvo aquí. Fui un turista de la belleza. las cosas que uno hace para vivir. No perder la cabeza. Ella dijo se acabó y yo la creí, ¿cómo no? La verdad es un armario muy solicitado y con poca luz. Ella dijo es el final y yo lo soñé la noche anterior. La fatídica raíz del augurio y la premonición por estar en cualquier parte salvo aquí. De la belleza, las cosas que uno hace para vivir, no perder la cabeza. Se acabó.